parang bukid na nilipad-lipad sa gitna ng daan. Papagapagaspas, sangbara ang tapis, sangdangkal ang manggas, ang sayang dekola, sang piyesa ang sayat. May paineta pa siya, may suklay pa man din, naguaste o hetes ang palalabasin. Haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. May paineta pa siya, may suklay pa man din, naguaste o hetes ang palalabasin. Haharap sa altar at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng.